رنگ و رنگ. نرسد تیر تو بر پیکر من، نرسد تیر تو بر پیکر من، هست گویی به خدنگت پر من. از تو سوزی که به دل بود هنوز، میتوان یافت ز خاکستر من، میتوان یافت ز خاکستر من. این برنامه گلها را با کلامی موزون از صحاب فرزند حاتف آغاز می کنیم و پس از غزلی از پروین دولت آبادی، غزلی از عماد خراسانی با صدای گرم او به سمع رسانیم. مضراب حافظی و کاموسی و نوای نی شیر خدایی شاعر جوان را همراهی خواهند کرد. هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، هر جا که شدم از تو در آنجا اثری بود، در هر سری از شوق تو شوری و شری بود. در بی خبران حسرت دیدار تو دیدم، از عشق تو در بی خبران هم خبری بود. ای نغمه جان، هر کز دل موی برآورد، در ناله نایش ز غم تو شرری بود. Thank you. دیده بینای جهان، ای دیده بینای جهان، روشنی توست آن پرتو بینش که به چشمان تری. آواره شدم تا شنوم قصه عشقت، شرح غم تو نغمه هر رهگذری بود. تا همچو قباری سر راه تو نشینم، پا بر سر خود می نهم ار پا و سری بود. سبزی بستان جهان دیدم و دیدم در باغ بهار تو گل تازه تری بود. سران را ز تو سامان و سری نیست، بر ما همه سامان تو شور دگری بود. رقصم چو یکی ذره که او را طلبت نیر، رقصم چو یکی ذره که او را طلبت نیر، گر ماه مرا بر دل مسکین نظری بود. گر ماه مرا بر دل مسکین نظری بود. شعله عشق خان منصور، ای شعله عشق خان منصور، ای جان ده و جان ستان و جان سوز، هرچند که حاصل تو غم بود، قربان غمت شوم که کم بود.

بازم کشور دل با همه جور تو نگیرم، اگر از ما رو خورم گرد کند چرخ سپاری دولت خاص گدایان در میکده دارم، سر سپارم کسی را که طلب کرده کلاهی، قصه گردش بی جای فلک باده بشوید، بگذارد اگرم گردش چشمان سیاهی. چه بگویم به تو ای منکر می، چه بگویم به تو ای منکر می، زن که نداری دل آشوب گری، چشم تری بخت سیاهی دارو. عشق و حسن من و تو لال رخ و ورد زبان هاست، عشق و حسن من و جلال رخم ورد زبان تا نگویی که به جز داغ دلم نیست گوای اعتمادی که تو داری، با اعتمادی که تو داری همه جوری به زمان کون اسیر است به آین جهانی که تو شاید.